Radio 1. Het NOS-journaal. Ook het Openbaar Ministerie gaat in beroep in de opruiingszaak tegen Willem Engel. Engel werd in één geval schuldig bevonden aan opruiing. Voor 5 andere feiten kreeg hij vrijspraak. Maar het OM vindt dat niet in alle gevallen terecht. Engel zei eerder al in hoger beroep te gaan tegen het vonnis. In het oosten van Oekraïne, in de stad Kramatorsk, zijn na de raketinslag van afgelopen nacht nog eens 2 Russische raketten neergekomen. En er zouden opnieuw slachtoffers zijn, meldt The Guardian, maar hoeveel is niet bekend. Bij die aanval van afgelopen nacht werd een appartementencomplex geraakt. Daarbij vielen 3 doden en raakten 20 anderen gewond. Milieudefensie vindt het onacceptabel dat de olie- en gasconcerns recordwinsten boeken, terwijl ze veel te weinig doen aan duurzaamheid. Shell maakte vanochtend bekend dat het een van zijn beste jaren in zijn 125-jarig bestaan achter de rug heeft. Geholpen door de hoge olie- en gasprijzen maakt het bedrijf ruim 38 miljard euro winst. En dat is 20 miljard meer dan vorig jaar. In het centrum van Amsterdam mogen vanaf volgend jaar geen touringcars meer rondrijden. De zware bussen geven te veel overlast. Passagiers moeten daarom vanaf volgend jaar januari buiten de centrumring in- en uitstappen. Voor bussen met ouderen of mensen met een beperking kan nog wel een uitzondering worden gemaakt. ANWB Verkeersinformatie. Er staan 2 files op de A27 van Breda naar Gorkum, tussen Hank en de brug bij Gorkum 5 kilometer met een kwartier vertraging. En op de N325 van Nijmegen naar Arnhem bij Huissen 4 kilometer met daar 10 minuten op onthoud. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. De Amerikaanse minister Anthony Blinken, maar ook premier Mark Rutte hier in Nederland. Ze blijven het belang benadrukken van een 2-staten-oplossing in het Israëlisch-Palestijns conflict. Maar hoe haalbaar is die oplossing nu nog? Straks Erwin van Veen van Instituut Klingendaal. Intussen, in een Japans dorpje, daar rijden de auto's voortaan helemaal vanzelf. Maar eerst staan we stil bij de hele stoet die zojuist vanuit Brussel is aangekomen in Kiev. Tijd voor Buitenland, we gaan de grens over. Een grote delegatie van de Europese Commissie komt vandaag aan in Kiev. Maar liefst 16 commissarissen onder leiding van voorzitter Ursula von der Leyen. Morgen spreekt ze met de Oekraïense president Zelensky. Haar gevolg kreeg vooraf strenge instructies. Ze mochten niet verkleed gaan als Zelensky in vrije tijds- of legerkleding, maar gewoon in grijs pak. En ze mochten alleen een lichte rugzak meenemen. Wat zit er in die rugzak? Wat heeft de Europese Commissie de Oekraïners te bieden bij dat bezoek aan Kiev? Vanuit de studio in Gent spreek ik met VRT-journalist Jens Fransen. Goedemiddag, Jens. Goedemiddag. Von der Leyen en Jean-Michel, de voorzitter van de Europese Raad, die zijn natuurlijk al vaker tijdens de oorlog in Kiev geweest. Het is wel de eerste keer dat ze met zoveel eurocommissarissen komen. Het is natuurlijk ook bijna 24 februari, een jaar na de Russische invasie. Is dit nou vooral een symbolisch bezoek, of heeft de commissie de Oekraïners echt iets te bieden deze dagen? De Europese Commissie heeft Oekraïne absoluut wel iets te bieden. Hè. Een pikant detail overigens. Het is bijna de volledige Europese Commissie, behalve natuurlijk de Nederlandse commissaris. Hè, als Vlaming mag ik dat natuurlijk wel zeggen. Die is moeten thuisblijven, maar die is thuisgebleven omdat hij is de designated survivor. Hmm. Mocht de Europese Commissie iets overkomen, ja, dan is er Timmermans nog, gelukkig. Nu, wat zit er in die grijze rugzakjes van die commissarissen? Daar zitten eigenlijk 5 dingen in. Maar de 2 dingen die het meest belangrijk zijn, zijn 1, die toetredingsgesprekken voor Oekraïne. Want Oekraïne heeft voorbije zomer de status gekregen als kandidaat lid van de Europese Unie. Dat is eentje natuurlijk. En dan 2, de financiële steun die Europa gaat bieden aan Oekraïne. Ja, Europa is geen land, heeft geen eigen leger, heeft geen F-16's die het kan sturen, geen Leopard-tanks, maar heeft natuurlijk wel geld, heeft een begroting en steunt Oekraïne financieel. En dan 3, dan heb je nog een aantal kleinere zaken, 3, 4, 5, anticorruptie, heropbouwinitiatieven voor een deel waar Europa wil aan meewerken. En dan nog een detail, er gaat ook opnieuw worden gesproken over die export van Oekraïns graan. Lidmaatschap van de EU komen we zo, Jens. Toch even dat geld, hè? Je zegt de commissie kan op dat gebied wel degelijk steun bieden. Maar wat moet ik me daar concreet bij voorstellen? Hoeveel zit er dan in die rugzak? ook concreet zit daar 18 miljard euro in. Het is een klein rugzakje, maar er zit veel geld in. Het is een bedrag dat vorige week is goedgekeurd door het Europees Parlement. En vanzelfsprekend, het is niet de eerste schijf geld, want de Europese Unie heeft grote budgetten die het normaal gebruikt aan hulp, aan programma's. En vanzelfsprekend krijgt Oekraïne daar nu een zeer groot deel van. Ja, en toch, het gaat ook in de agenda, in ieder geval op de agenda staat ook militaire steun. Onlangs is er natuurlijk een steunpakket samengesteld door NAVO-landen. Wat kan de commissie dan aan militaire steun doen? Ze hebben daar in Brussel geen tanks, om er wat te noemen. Nee, klopt. Maar wat Europa wel zou kunnen doen is bijvoorbeeld dan onrechtstreeks aan zijn eigen lidstaten gaan vragen om bijvoorbeeld een aantal militaire initiatieven te gaan opzetten. Hè, om zelf meer te gaan doen. Een van de dingen waar op dit ogenblik wordt aan gedacht, en dat is iets wat Europa, wat von der Leyen zou kunnen gaan faciliteren, is waarom zou men bijvoorbeeld niet ook beginnen starten met gezamenlijke oefeningen te gaan doen met het Oekraïnse leger. Het Oekraïnse leger wordt op het ogenblik getraind, voert oefeningen uit, want die mensen moeten dan later naar het front gestuurd worden. Het zou een sterk politiek signaal zijn als je gaat zeggen, kijk, een aantal Europese legers gaan bijvoorbeeld samen trainen met het Oekraïnse leger. Ja, maar Jens, als je dan even kijkt naar de kant van Oekraïne, hoe belangrijk is dit bezoek voor hen? Waar zet Zelensky nou vooral op in? Wat wil hij uit deze top slepen? Voor hem is het voor een stuk symbolisch en politiek belangrijk, hè, dat hij, dat het conflict in Oekraïne niet vergeten wordt. Want zeker de komende 120 tot 180 dagen zouden wel eens zeer belangrijk kunnen worden in die strijd in Oekraïne. Zeker hier in het Westen, in de westerse media, hebben we maandenlang, sinds de grote offensieven in de herfst, een stukje een hoera-stemming gehad van ja, Oekraïne heeft vooruitgang geboekt, het offensief gaat door. Maar eigenlijk militaire waarnemers vrezen de komende 3 maanden wel een stukje het omgekeerde. Aan de andere kant van het front, aan Russische zijde, wordt er een zeer grote krijgsmacht bijeengebracht. Daar zal von der Leyen, daar zullen die Europese commissieleden geen militair antwoord kunnen opgeven. Maar in die tweede linie, in die industrie, in die oorlogseconomie, in het recht houden bijvoorbeeld van de Oekraïnse begroting, want leraars moeten betaald worden, energierekeningen moeten betaald worden, diesel moet geleverd worden. Dat zijn allemaal dingen waarin Europa wel een verschil kan maken. En dat kost geld. En daarom is zo'n bedrag als 18 miljard euro, wat toch niet weinig is, kan dat wel een verschil maken en zal dat ook een verschil maken. Ja, en dan Jens, dat lidmaatschap van het EU-lidmaatschap van Oekraïne, dat von der Leyen de Oekraïners vorig jaar heeft beloofd. Mm-hmm. Je noemde dat is een belangrijk punt, ook bij dit bezoek. Wat kan von der Leyen op dat dossier nu bieden? Dat is eigenlijk vooral symbolisch. Wat je moet weten, je kan in het verleden konden landen de wens uitspreken dat ze lid wilden worden van de Europese Unie. Hè. En paklanden hebben dat al gedaan. We weten, paklanden zijn erbij gekomen, dus we weten een beetje hoe dat proces loopt. En dat is meestal een proces wat minimum 10 tot 15 jaar duurt. Om maar één voorbeeld te geven, Servië, Albanië op dit ogenblik hebben gezamenlijk allemaal in 2009... het lidmaatschap van de Europese Unie aangevraagd. Die zijn dan erkend 2-3 jaar later als kandidaat lidstaat. Die tijd heeft Oekraïne al meteen gewonnen, want het is al kandidaat lidstaat. Dat was al ongezien. Maar natuurlijk, eer je dan pas lid kan worden van de club, daar doe je vaak 10 jaar over. En dat heeft te maken met heel veel dingen. Vooraleer je lid wil worden van een club, moet je voldoen aan een aantal minimumstandaarden. Het gaat van corruptie, van de inrichting van je staat, van de eigen wetgeving moet volledig worden aangepast aan wat we dan noemen het acquis européen, de Europese wetgeving. En ja, en dan natuurlijk, dan merk je van, dit is politiek heel erg belangrijk, maar Europa wil dit vandaag de dag niet. Want natuurlijk, als je lid wordt van de club, aan de ene kant, zoals ik zeg, daar komen een aantal lasten bij, maar er komen natuurlijk ook een aantal lusten bij. Een van die lusten is bijvoorbeeld dat als je lid bent van de Europese Unie, dat er een soort wederzijdse veiligheidsgarantie is. Binnen de NAVO kent iedereen, artikel 4, artikel 5. als Luxemburg Nederland zou binnenvallen, ja, dan zijn wij ook in oorlog met Luxemburg. Ja, dat zijn die veiligheidsgaranties die we dan dat zijn die veiligheidsgaranties. Europa heeft dat ook. Die zijn iets minder sterk, maar die gelden natuurlijk wel. En dat zijn juridische afspraken. Die maken het dus heel lastig, dat lidmaatschap van Oekraïne. Zelensky intussen maakt haast daarmee, probeert de corruptie in het land aan te pakken. Gisteren nog arrestaties. Mm-hmm. Hij heeft meer haast dan Europa. Dan lijkt het toch wel waarschijnlijk dat dit bezoek de hoge verwachting van Oekraïne misschien ten onrechte aanwakkert. Ja, maar natuurlijk, zoals we in het begin van het gesprek zeiden, er staan veel dingen op de agenda. Hè. Die 18 miljard Europese steun, die is relatief kort. Die zal hij krijgen in de komende maanden. Maar wanneer het gaat over die Europese toetreding, is dit het begin van een traject. En politiek is dat heel erg belangrijk, want eigenlijk zeg je daarmee aan de Europese bevolking, aan de Oekraïnse bevolking, maar ook aan Moskou zeg je eigenlijk, wij gaan Oekraïne niet loslaten. En wij beginnen aan een traject waarbij we Oekraïne een vooruitzicht geven aan het toetreden in Europa. Nu, weet, eigenlijk zijn er drie opties voor Oekraïne op lange termijn. Hè. Of het blijft wat het historisch was, een bufferstaat. Hè. En je hebt dus het Russische moederland, Europa. En daartussen zoek je dan een aantal bufferstaten. Ofwel wordt het toch opgezogen, geannexeerd door Rusland. Ofwel, en dat is wat Europa nu aanbiedt, zeg je van kijk, nee, wij gaan Oekraïne toch op lange termijn lid laten worden van die westerse, van die Europese gemeenschap. Betekent dan natuurlijk ook van kijk, wij sluiten uit dat het een bufferstaat gaat worden. Ja, er zit iets in de rugzak, maar voor de lange termijn. Hartelijk dank, Jens Fransen van de VRT. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. Ultimately, Israelis and Palestinians alike enjoy the same rights, the same opportunities. What we're seeing now for Palestinians is a shrinking horizon of hope, not an expanding one. Israëli's en Palestijnen verdienen dezelfde rechten. U hoorde de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Anthony Blinken, tijdens zijn bliksembezoek deze week aan Israël en de Palestijnse gebieden. Hij wil ook werk maken van de twee-staten-oplossing. Een eigen Palestijnse staat naast Israël, zoals ooit in de jaren 90 afgesproken. Maar hoe realistisch is die oplossing nog? Vanuit Brussel, Midden-Oosten-kenner Erwin van Veen, verbonden aan instituut Klingendaal. Welkom, Erwin. Goedemiddag. We horen Blinken zeggen dat Israëli's en Palestijnen gelijke rechten verdienen, maar dat de horizon voor de Palestijnen krimpt. Wat bedoelt hij daarmee, denk jij? Nou, er zijn eigenlijk vier ontwikkelingen in het spel die hij niet allemaal kan noemen of wil noemen, denk ik, maar die wel belangrijk zijn om zo'n uitspraak in de juiste context te zien. Ja, dus eentje daarvan is eigenlijk het voortduren van de Israëlische bezetting, hoewel die illegaal is onder internationaal recht en dat we steeds meer annexatie zien, hè, dus steeds meer nederzettingen, kolonisten en dergelijke. En dat heeft een dagelijkse realiteit en gevolgen van continue pesterijen, roadblocks, verwoestingen, et cetera. Dan is natuurlijk de mislukking van de twee-staten-oplossing aan de orde, die er ook voor zorgt dat de perspectieven van de Palestijnen steeds minder worden. Het mislukken van het creëren van de Palestijnse autoriteit, die eigenlijk niet functioneert zoals die bedoeld is. En tot slot nog het gebrek aan een effectieve internationale strategie. Waaronder de rol van de Amerikanen natuurlijk erg prominent is. Ja, nou zeg jij hard, hè, die twee-staten-oplossing is mislukt. Blinken op zijn beurt zegt dat de Amerikaanse regering nog steeds vasthoudt aan die zogeheten twee-staten-oplossing. Hoe realistisch is die oplossing dan, hè? Waar het al decennia vergeefs over gaat, is de vraag. Jij zegt, het is onwaarschijnlijk, maar Biden en ook Nederland houden daaraan vast. Kun je uitleggen, hoe staat bijvoorbeeld de pas aangetreden Israëlische regering, ook wel de meest rechtse regering ooit, hierin? Zien die oplossing nog? Nee, in het geheel niet. Maar dat is voor Israël al langer het geval. Kijk, dan moeten we even heel kort terug in de geschiedenis. Hè. Dus de twee-staten-formule komt voort uit de Oslo-akkoorden van mid jaren 90. En die Oslo-akkoorden die betitelen we vaak als de soort van de wieg van de twee-staten-oplossing. Maar die akkoorden waren helemaal geen oplossing. Die akkoorden die zetten een aantal eerste stappen. En daarna kwam een proces van 5 jaar, wat de interimperiode heette, waarin eigenlijk alle echte hete aardappels opgelost moesten worden. Dus mag Oost-Jeruzalem de hoofdstad van de Palestijnen worden? Is er een recht op terugkeer? En wat moeten we nu eigenlijk met die nederzettingen beginnen, die Israël al gebouwd had buiten de grenzen van 1967... en die dus onder internationaal recht illegaal zijn? Nou, die interimperiode is niet gebruikt om voor deze heel heikele punten een oplossing te vinden. Dus het resultaat was eigenlijk nul. Dus je had dan wel de Palestijnse autoriteit, wederzijdse erkenning tussen Israël en de PLO bijvoorbeeld, en een aantal andere afspraken over controle en bestuur. Maar de echte hete hangijzers die bleven gewoon op tafel liggen. En dan krijg je in 2000 de tweede intifada. Machtswisseling in Israël naar Likud. En dan krijg je vervolgens in 2006 natuurlijk het feit dat Hamas de parlementaire verkiezingen wint bij de Palestijnen. En eigenlijk het niet toegestaan wordt om effectief te regeren en uiteindelijk in Gaza verdwijnt. Nou ja, dus je zou kunnen zeggen, als je genereus wilt zijn, dat vanaf 2006 de vooruitzichten op die twee-staten-oplossing eigenlijk nihil zijn. En we kunnen dan de stelling verdedigen, denk ik, dat het sindsdien een soort van bezweringsformule geworden is. Ja, nou, ik wil even nog naar de nieuwe Israëlische regering. Mm-hmm. Wat is de formule die zij hanteren als het gaat om die twee-staten-oplossing? Daar zitten meerdere variaties van annexatie in. Dus Likud zal dat iets voorzichtiger en langzamer doen. Maar dat betekent gewoon stap voor stap, huis voor huis, meter voor meter, dat Israël de westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem inneemt. Als Likud het uiteindelijk voor het zeggen zou hebben. En de partijen van de heer Ben-Gvir en Smotrich, bijvoorbeeld, die zouden waarschijnlijk het liefst morgen tot volledige annexatie overgaan. En daarbij zoveel mogelijk Palestijnen er ook tegelijk uitwerken. Maar dan wil ik even naar Israëlische burgers met name. Je hebt nu de politiek geschetst, er zijn ook peilingen. Is er daar onder burgers in Israël nog draagvlak voor die Palestijnse staat? Ja, dat hangt er een beetje van af hoe de vraag geponeerd wordt en welke concessies gedaan moeten worden. Bijvoorbeeld als moeten ze Oost-Jeruzalem wel of niet afstaan? Moeten er wel of niet nederzettingen opgedoekt worden? Maar grosso modo zou je kunnen zeggen dat iets onder de helft volgens mij van de Israëlische bevolking volgens sondages daar nog wel voor te porren zijn. Maar dat is politiek gezien dus een heel ander verhaal. Ja, en dan de Palestijnse kant, Erwin. Geloven zij, minister Blinken of andere Westerse politici nog, als die dus zeggen dat ze wel degelijk zo'n twee-staten-oplossing steunen? Nee, in het geheel niet. Want geen van die internationale partijen, dus nog Biden, nog de EU, nog Nederland, zijn bereid om serieuze consequenties te verbinden aan, laten we het de bezweringsformule noemen van de twee-staten-oplossing. En dat betekent concrete druk zetten op Israël. Want uiteindelijk is Israël de bezettende macht die iets doet wat eigenlijk illegaal is onder internationaal recht. En dat is in veel resoluties van de Veiligheidsraad bijvoorbeeld vastgelegd. Nederland stelt zich ook op dat standpunt, zelfs de Amerikanen. Met andere woorden, het mag eigenlijk niet wat ze doen, maar Israël heeft natuurlijk een totaal machtsoverwicht in dit gebied. En wil je dan dat er een faire deal uitkomt met de Palestijnen die duurzaam is, ja, dan zal je toch de Israëli's met name onder druk moeten zetten om een aantal een beleidswijziging eigenlijk door te voeren. Ja. Maar geen van die landen doet dat. De Amerikanen zetten geen druk, de EU niet, Nederland niet. En dan gebeurt er natuurlijk uiteindelijk dus niks. Komen we zo toch nog even aan de Palestijnse kant blijvend, dat ook Palestijnen die eigen Palestijnse staat steeds meer achter de horizon zien verdwijnen. Wijten ze dat alleen aan Israël, aan de internationale gemeenschap? In hoeverre nemen ze het ook hun eigen Palestijnse leiders kwalijk? Je benoemt ook die onenigheid aan die kant. Ja, dat is een hele goede vraag. Kijk, de gemiddelde Palestijnse burger zit eigenlijk tussen de wal en het schip. Dus aan de ene kant worden ze onderdrukt en gemarginaliseerd door Israël. En aan de andere kant door de Palestijnse autoriteit. En ook Hamas natuurlijk. En de Palestijnse autoriteit was als een soort van proto-Palestijns bestuur bedoeld. Die moesten gaan laten zien dat ze de westelijke Jordaan-oever zo konden besturen dat Israël veilig bleef en dat er een valide, goed functionerende staat zou ontstaan. Nou, die veiligheidskant van het verhaal is wel goed gelukt. De Palestijnse autoriteit werkt sinds 2006 heel nauw samen met de Israëlische veiligheidsdiensten. Over de resultaten zijn zelfs de Israëli's tevreden. Het andere, een goed bestuur, dat is een stuk minder goed gelukt. De Palestijnse autoriteit heeft de reputatie om vrij corrupt te zijn. Is ook zeer op leeftijd. Er is heel weinig verjonging. En wordt door de gemiddelde Palestijn helemaal niet meer gezien als een legitieme vertegenwoordiging. Abbas die opereert ook al sinds 2006 zonder mandaat. Ja. En voert allerlei wetten door die Palestijns verzet ook op de vredelievende manier, dus via NGO's bijvoorbeeld, steeds moeilijker maakt. Ja, en dus signaleer jij aan Palestijnse kant nog meer frustratie, ook een nieuwe vorm eigenlijk, die zich uit in geweld, vooral onder Palestijnse jongeren. Beschrijf eens. Nou, wat je dus ziet is dat die druk van twee kanten komt, zoals ik net al zei. Dus dat de Palestijnen, de gemiddelde Palestijnse inwoner van de westelijke Jordaan-oever dus aan de ene kant te maken heeft met dagelijkse Israëlische invallen, razzia's waarbij grof geweld gebruikt wordt. Ook straffeloos geweld door kolonisten, die boomgaarden afbranden, kuddes afslachten en dat soort dingen. En aan de andere kant, als ze niet uitkijken en ze zich te luid en duidelijk verzetten, door de veiligheidsdiensten van de Palestijnse autoriteit gearresteerd worden. Nou ja, die druk op de ketel neemt dus op die manier steeds verder toe. En we zitten nu op een punt, al maandenlang overigens, waar de frustratie, de woede, de vernedering, ja, zo over de plinten klotst dat er spontane groepen ontstaan, jonge Palestijnse mannen over het algemeen, die naar de wapens grijpen en zich vervolgens verzetten. Dat krijgt dan de vorm van aanslagen op het Israëlische leger, kolonisten en dergelijke. En kun je die groepen wat nader beschrijven? Keihard tegenop. Sorry, kun je die groepen jongeren wat nader beschrijven? Ja, dat zijn dan organisaties die te boek gaan onder namen als de Lion's Den en de Jenin Brigade. Bij Jenin zit ook een groot vluchtelingenkamp, dus dat verklaart een beetje de locatie. Maar er zitten natuurlijk extra veel mensen bij elkaar die gewoon geen vooruitzichten hebben. En elke dag het slachtoffer zijn van al die druk van die verschillende kanten die ik net benoemde. Ja. Het zijn vrij losse kleine groepen voor het moment. Jij schetst hoe de frustratie nog meer toeneemt. Intussen gaat het geweld door. Israël heeft vannacht weer luchtaanvallen uitgevoerd op een wapenfabriek van Hamas, zegt het Israëlische leger. Ik hoor je zeggen, die twee-staten-oplossing is niet levensvatbaar. Zie jij onder al die moeizame omstandigheden nog een uitweg? Netanyahu ontmoet Macron, de Franse president, deze dagen. Als jij zegt, de Amerikanen durven eigenlijk geen consequenties te verbinden, is er dan vanuit Europa nog iets te verwachten? Op korte termijn niet al te veel. Kijk, voor de Amerikanen moet gezegd worden, het is niet een kwestie van durven, ze willen het gewoon niet. De Amerikanen zijn natuurlijk de trouwste bondgenoot van Israël in de regio, dus daar hoeven we op zich niet zoveel van te verwachten. In de EU wordt over het algemeen overheerst er verdeeldheid. Dus dat wil zeggen dat er te veel tegengestelde belangen zijn van verschillende EU-lidstaten om tot effectief gezamenlijk beleid te komen. Wat zou kunnen is dat er in de EU een soort van coalitie of the willing, zoals ze dat zo mooi noemen, ontstaat. Van landen die traditioneel wat kritischer zijn op Israël. Dan hebben we het bijvoorbeeld over Frankrijk, waar Netanyahu nu op bezoek gaat. Maar ook Zweden, Ierland en de Europese Commissie als zodanig. Dus dat is één mogelijkheid waardoor er wat meer tegengas zou kunnen ontstaan. De andere is denk ik dat de Palestijnse autoriteit zou op een gegeven moment gewoon kunnen imploderen. Die wordt niet als legitiem gezien door de Palestijnse bevolking. Als die in financiële nood komt bijvoorbeeld, dan zou die hele institutie natuurlijk op een gegeven moment kunnen omvallen. Bijvoorbeeld als gevolg van de opvolging van de heer Abbas. En dat betekent dan dat Israël zelf het gezag zou moeten overnemen op de westelijke Jordaanoever in Jeruzalem. Dat deden ze natuurlijk voor de Oslo-akkoorden ook al. Maar het is een stuk ingewikkelder, moeilijker. En daar zullen ook veel meer doden bij vallen. Omdat je dan ineens overal Israëlische militairen, politie, administrateurs en dergelijke hebt rondlopen. Maar kort, Erwin, waarom zie je daarin dan toch een uitweg als dat zo ingewikkeld is? Nou, dat zijn dus processen die op de korte termijn zijn er dus geen uitwegen. Nee. Kunnen we meer van hetzelfde verwachten. Op middellange termijn zou het helpen als er meer druk op Israël ontstaat. Mm. En dat zou via die coalitie van EU-landen kunnen gebeuren. Het zou ook kunnen gebeuren doordat Israël gewoon veel hogere kosten maakt in het beheersen en bezetten van de westelijke Jordaanoever en Oost-Jeruzalem. En dat zou bijvoorbeeld kunnen doordat die Palestijnse autoriteit, die is nu een soort van hulpsheriff van Israël. Als die er niet meer is, dan moeten de Israëli's zelf het vuile werk doen. Ja. En dan komt natuurlijk veel duidelijker naar boven wat ze daar precies aan het uitvoeren zijn. Dankjewel. Erwin van Veen van Instituut Klingendaal. Buitenland uitgelegd. Alle ogen in Japan zijn gericht op het dorpje Eheji. Daar vindt binnenkort een bijzonder experiment plaats met zelfrijdende auto's. Correspondent Anoma van der Veren, wat gaan de Japanners daar precies doen? Ja, het idee is om auto's zonder overzicht van mensen op bepaalde routes te laten rijden. Er rijden al zelfrijdende auto's op bepaalde plekken in Japan. Maar nu hier dus op routes waar ook dus andere auto's en mensen deelnemen aan het verkeer. En er was voorheen al altijd iemand die dan het geheel in de gaten hield en aanstuurde. Beetje het idee van Big Brother, een kamer vol computerschermen. Iemand die alles bestuurt. Maar het idee is nu dus om het echt helemaal, die auto's helemaal op zichzelf te laten rijden door geavanceerde camera's te gebruiken en bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie in te zetten. En wat is het grote masterplan achter dit experiment? Moet heel Japan straks aan die zelfrijdende auto?